17 år, og livet er en leg. Alle steder, hvor hun går, kysser vinden hendes hår. Hun har cowboy bukser på, og hun er skøn fra top til to. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Og hun går på diskotek, for hun kan lide musik. Drengene forelsker sig straks ved allerførste blik. Hendes øjne, de er blå, hun er sød at kigge på. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hun er bare 15 år, og livet er en leg. Alle steder, hvor hun går, kysser vinden hendes hår. Hun har cowboy bukser på, og hun er skøn fra top til to. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hendes tøj, det sidder stramt, fordi det kan hun lide. Og hun nynner dagen lang på en slæger fra top 10. Hun tager livet som en leg, smiler sødt til dig og mig. Og hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hun er bare 15 år, og livet er en leg. Alle steder, hvor hun går, kysser vinden hendes hår. Hun har cowboy bukser på, og hun er skøn fra top til to. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Hun er ung og fri og lykkelig, og bare 15 år. Dam di vi du, du vi du vi du. Dam di vi du, du vi du vi du.